qur'ani wax waxala waxna ci ngeen ko waxe yeen moy joxe proposition moy su ngeen defon nangam waxala waxna allazina kafaru ni weddi terelinu yalla ni weddi systemu yalla nimu ko terele lilazina amanu ni wax ko ñe gem nga xamni ñom gem nañ ne li tudd lepp da wara tudd ci diine yalla dañu ñew ci ñinga ñom lañu wax ñay nga wax moy ñinga xamni ñom dañu weddi lolu ñu leen attabi'u tappulen sabilna suñu teralin bayi len fi teralinu yalla te ngeen ñew ñu and ñun ñep ngeen tapp suñu teralin tabarkal wal nahmil su ngeen teppe suñu teralin da ñu len yenul khatayakum seen njumte siqa bi siqa amr la waye shart la wal nahmil miñu ko tegge siqa bi fi'l amr la manam si siqa amrun wal ma'na shartun wa jaza waw wal nahmil yen ñe ñi gën yalla su ngeen ñewé ci ñun ñi wedd yalla nango top suñu teralin da ñu leen gaddul qatayakum seeni bakar qatayakum seeni njumte aduna khatayakum seeni njumte ci walu kom kom la ca nara juddo ngeen nara nek ci ay jafeñ jafeñ ñokoy gaddu yalla mu ni de ngeen wax ji de ñu ne waaw mu ne wama hum bihamilina bi ñoom ñoy yenu min qatayahum ci seeni njumte min shay'in ci dara dun len yenul dara dun len gaddul dara wama hum hamilna shay'an min khatayahum ndax nit wala tasiru wasiratun yusra ukhra innahum ñom ñu nan len dañ len yenul seen njumte lakazibuna waxu ñu deug lakazibuna waxu ñu deug kon ñi ne baye len li yalla teray te ngeen ñew ñu and ci suñu teralin ñu gaddul len seen njumte yalla neena len ngeen baye sama teralin bi dem andek ñom ngir ñu jëm leen gaddul seen njumte duñ leen gaddul ben njumte innahum lakazibun ñom lañuy wax du deug ngane ha mune wala yahmilunna ñom dañu yanu asqalahum seeni bagage mu def gam wa asqalan ak yenen yan ma asqalihim bolek seen yan wa mbokki bo ñewé ci aéroport nga yor 50 kg aéroport bi ne ñom 40 lañuy mayé nga nar défé 40 kg ben way ñew mom ak téméri kilo ak juroom fukk té yow mi yor juroom fukk mën la yëng nga nak légui da ngay jël sa bagage yoyu jox ko ké mu pèse walé lako ngir mu mën ko jallé sa fukk yi nga défé té ñom 40 dong lañuy mayé nga défé né da nga lako mëna yëlum yalla mu ni dédé ki dafa na rayanu asqalahum juroom fukk kilo yi wa asqalam ak yeen juroom fukk kilo ma asqalihim bole juroom fukk kilo muy ñett juroom fukk muy téngé juroom fukk mune yow kon na nga ron def moy fexé ba sa fukk yi nga xamné mom nga défé noy def ba mu jall mo gën nga ñew fasiyéne bu waji jallalé mom ñett juroom fukk kilo ba nopi door la fexé la jallé sa fukk kilo yalla mune fi kum am xel ku ne war nga ci bay xel ba nga man ci jàngé lo xamné li lu bari la wala yahmilunna asqalahum juroom fukk kilo wa asqalan ak yeen juroom fuk ma asqalihim bolek sen juroom fuk yetti juroom fuk muy temere juroom fuk yaw nak juroom fuk do nga amon nga ñew ñu mayon la sax tabarkalla ñun fuk yi fuk do nga def won la nga def kon tay moy gor gor lu ba set noy def wala yusalunna da ñu len laaj ñom ñi jema yeen bakari ñi yawmal khiyamati bu yawmal khiyame amma kanu lañu nekkon yaftaruna don ko sof tabarkalla yalla nak ñew ci nat yi nat waxo na la ne ku ne gëm na yalla mu nat la mu ñew fasiyene indi goor ñi gëm na metti nat ci kaw suuf mu di yonenti alayhi salatu wassalam yalla yonne won len ci nit ñi ñu fekk nit ñi boba jamono nakari jamono jaxaso ba am po bari ay tiaxan bari fatte yalla bari won yalla ginnaw bari jakarlok shaytané bari suñu borom di yoni ay yonent ndax ñu ñew di yéhat nit ñi di len delo ci kaw yoon wi kën ci ñëkke yoon ni moy no yalla neena sourate al-ankabut ay fuk ak ñent walaqad arsalna yablon nañ nohan gor gu ñi wax no ila qawmihi tanitam ñi mu ñew mom no wolen guddii wolen beccuk wolen ci penci wolen ci togu kaya fenn fune mu wolen fa man koy wax ci suratu nuh thumma inni da'awtuhum jiharan thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum ba ayya bari tabarakal nuh na ci gudde ak beccuk fa labisa fihim mu nek ci ñom sax fa alfa sanatin jinni at illa qamsina aama bamum manki jurum fukki at jinni at yu manki jurum fuk nohun amna ko ci nit ñi di len wo jurum ñenti timiri at ak jurum fukki at la nohun am diko wo nit ñi ngir jëmale len ci yalla nit ñi lank su tambale wote ñu fa seeni baram roof ci seeni nop wala ñu yëngal seeni yëri ba yëri ni mu yëngato tax kenn du deggal nox di wax muy nalli ku ca kaw di len wo guddi yen wo beccet ñepp dal dikoy gantu jooni at yi ak juroom fuk juroom ñetti fukki nit ñoko nangul juroom jooni at yu manki juroom fuk juroom ñetti fukki nit ñoo nangul nox amna ñu ne sax tollut nonu yalla nak mu al fasanatin illa qamsina aaman fofu takrar lañu fi maytu man nañu ne al fasanatin illa qamsina sanatan waye bu ne sanatin ne sanatan takrar bobu fi su fekkene tafkhim amut reyel mbirmi ba mu reey ñaari alquran du ko jefandiko bu fekkene dañu bëgg tafkhim mbirmi reyel ko ba mu reey ñangal ko ba mu ñang di loxlo nit ñi kon da koy dadi takrar lu melni alqari'atu mal qari'a wala lu melni alhaqatu mal haqa ak yu mel nonu takrar yoy mom dañ koy def li tafkhim waye fi mom ginaaw tafkhim amut du andi takrar yoy motax mu ni al fasanatin illa 50 aama nit ñi lant baña top tabarakallah fa akhazahum mujappalen at tufanu tufanma abu sa'ud neena tufan moy kullu ma yatuf bi shay'i ala kathratin wa shidda lepp lo xamne bu ñewé day pek nit ñi daj leen ñom ñepp lool mo dim tufan dal man nga ne moy mbugal mo xamne bu ñewé ñepp laal ci tabarakallah lool moy tufan bu don tay man nga ne devaluation tufan la ndax ñepp la laal ñepp la ag seen keur tabarakallah dugg ci buntu keur yi dugg ci bisi yi dem ci wañ yaak tabarakallah marsi yaak yoy tufan tam noon lay mel moy bu de mbugulum yalla ma ci nit ñepp lay daj waxum ñoom nak la tax tufan ma daj len moy zalimuna ay togn kat lañ togn goge mo taxon suñu borom tabaraku taala yebal ci ñoom tufan ma muy taw bo xamne bi asaman ci day wacc ndox soor ci di bal ndox ba dekk ba yépp nek am ndox kenn xamatul fojar ñi nga xamne ñoo sawé muccu moy ñu yegon ci kaw gal nga xamne mom la ndox defaron yalla neen fa anjaynahu ñu musal ko mom no wa ashab as-safina aqwa galga ñepp ñi nga xamne waron nañ ci galga muccoon nañu ñoomit ñi nga xamne nungu ñu woni yeeg nak ñoom muccu ñu won waja'alnaha ñu def galga xew xew ba ayatan mu nekk mandarga muy won nit ñi ne yalla kenn la ayatan mu nekk mandarga muy won nit ñi ne yalla ku am katan la ayatan mu nekk mandarga muy won ne yalla mo yebal ki di no lil alamin ngir bindef yeb tabarakal su ko defee kon suñu bindu tay bi ñu ni doon ubbil li nga xamne moy suratu al-ankabut muy sar bi nga xamne mom lañ tuddé gunoor bobu ñu tuddé jargoñ tabarakallahu yalla woné ci né képp kuy doom adama so ñëwé ci kaw aduna ñene gëm nga yalla suñu borom tabaaraku ta'ala dalay tambulé tek ay natu ñi gëmul yalla nak nekk ci ay tiaxan ak yoyu li ëpp ci ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala daf leen di jox ay xéewal ndax bu leen jappé japp ga nekk japp gu deugër duñu recc mukk loolu tax leg leg ngay gis ku nekk ci tere yalla melni ku ne ci ay xéewal ki nekk ci ndigalu yalla melni mom ku nekk ci ay natu ndax ci ñuy natu dañoo bëgg mu yéeg jege ji boromam waaye ka ñuy teg ay mbogal ak yooyu dañu koy sonal ba tabarkallah loola bu ko yàlla jàppee jàpp ga dëgër lool ba du rëcc. Su ko defee kon ngi taxaw ci aaya fukk ak juróom ci suratu al-ankabut ngeen teg ci seen baaraam. Am na ci mbokk yi ñu ne buñ ci tegee seen baaraam dañu fay yàgg xanaa dañ cay teg aw këyit wala yooyu. Kon ñu bàyyi ci xel aaya fukk ak juróom ci suratu al-ankabut di ñaan suñu borom tabaraka wa ta'ala mu may ñu gudd gi fan ba ajjuma ji di ñëw ci bu ñetti waxtu tege japp ñeenti waxtu di leen jox dajé tay ci guddi insha Allah ci seen émission bi ñu tuddé irshadat ci katanu suñu borom tabaraka wa ta'ala ci leen doon defal tafsir bi fi ci sidefem bi seen mbokku Aliou Fall and ak ci walu xar lay seen mbokku Cheikh Kane yalla na yalla defar ay mbirum te defar suñu mbir wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax koy bi seen mbokku Aliou Fall and ak ci walu xar lay seen mbokku Cheikh Kane sidefem mo len di indil seen tafsiru alquranul karim. Tabarakallahu jotaay bi ñu genn ñi ngi taxawon ci aya fukk ak juroom ci suratu al-ankabut fi suñu borom tabaraka wa ta'ala di jeexale netli bi mu doon netli te tënk ko ci netli yonent yàlla Nuh mi nga xam ne yebal na ko falabisa fihim alfasanatin illa xamsin war a doore tey insha allahu ci netli muy tàmbali ci yonent yàlla Ibrahim alayhi salaam moomit mi nga xam ne suñu borom tabaraka wa ta'ala yónni na ko ci aw nit te la ca xew xew ca tabarakallah foofu la suñu borom di doore ak ñun ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu al ankabut. Suñu borom mu ñu nettali mu ne wa ibrahima wa fàttalikul ibrahima yebaloon nañu it ibrahima wala wa ibrahima yebaloon nañu it ibrahima ni ñu waxee ne yebaloon nañu Nuh is qala li qawmihi moom wax ni tam ña ca xutbab ubbite ga yonent bu yàlla yónni dafay mel ni jamono tey bu ñu la falee mel ni mbir dangay def xutbab ubbite yonent yit ku yàlla mas yónni ku ne boo demee ci saw nit dangay def xutbab ubbite moo tax ñoom tam ñu def xutbab ubbite. Yonent bii di Ibrahim mu def moom tam xutbab ubbiteem xutbab ubbite bi nag mooy mu ne leen ubudullaha wéetal leen yàlla wattaquuhu te ngeen ragal ko wéetal leen yàlla wattaquuhu te ngeen ragal ko. Ibnu Kasir mu ne yàlla tabaraka wa ta'ala mi ngi nettali ci jaamum bii di Ibrahim nga xam ne mooy imaamul xunafa muy woo nit ñi di leen jëme ci mel ni mbir te mooy sellal ak ragal yàlla tabaraka wa ta'ala mi nga xam ne moom la ñu war a ragal. Mu ne leen zalikum seen loolu maanaam ragal yàlla gi xayrul lakum moo gën ci yéen ragal yàlla di moytu ay tereem di jëfe ay ndigalam loolu xayrul lakum moo gën ci yéen ndax jëfe ndigal yàlla day jur jàmm waaye ne ci tere yàlla day jur musiba képp ku ne ci ndigal yàlla yaa ngi ci yoon wu lay may jàmm waaye ku teg gi ndigal yàlla yaa ngi nar a jaar ci yoon woo xam ne fa muy teer ak yow du doon lu la neex. Kon nag zalikum wéetal yàlla ak ragal ko xayrul lakum moo gën ci yéen in kuntum taalamuuna bu ngeen xamoon su ngeen nekkoon boromi xam-xam su ngeen nekkoon ñu yeewu di jëfandikoo seen xel da ngeen xam ne wéetal yàlla te ragal ko mooy li gën ci yéen su fekkoon am ngeen xam-xam. Ku amul xam-xam ku ne nag ci wàllu wii bu nekkee ci mooy mu mel ne lu neex ci moom wala mu nekk ci jubadi mu ne ca day defe ne loola mooy li gën waaye loola gënut yàlla tabaraka wa ta'ala li nga xam ne mooy li mu santaane ne ca mooy may jàmm ñàkk caa nekk nag day may musiba. wala bok day jur musiba ci nga xamne moko def mune kon zalikum khayrul lakum lolou biko ibnu kasir di fi diko yaatal mang ko def ca jukib ñettel ba khatum fanwer ak ñaar ca teeram bañu bañu xam dañ ko muxtasar innama ta'buduna min dunillah mune len li ngeen di jaamu innama li fi nek ta'buduna min dunillah lepp lu ngeen jaamu te du yalla aw thanan ay khiram rek la lepp lu ngeen jaamu muy ay doj yo xamne yeena ko yett sen loxo wala bok ay bant yo xamne yeena ko yett sen loxo mune lolé aw thanan ay khiram dong la wa takhluquna ifkan ngeen di sof ay sof wa takhluquna ngeen di defar ifkan ay sof ibn abbas mune tan hituna wa tusawwiruna ifka ngeen di sof di yett ay mbir diko def teyit lolé nga xamné mom ngeen yett ba nopi nak woé ko yalla lola duko may turu yalla manam wut abant yett ko bam jek di woxé bant ba yalla wala nga wut lenen tek ko fiñ ko tek woé ko turu yalla lola duko taraj dax taxa jox mom mu am daraja wala aw tur wala bok lu melni muy jégué suñu borom tabaraku taala kon nak lu way man di def néna len ci walu woowi tasna'una kadhiban wa batila li ngeen di def du dara aw sof rek la lolou modi pirim ibnu abbas radiyallahu anhu munelen ibrahim innal ladhina ta'buduna li nga xamne yeen ngi koy jaamu min dunillahi tadu yalla lolé la yamlikuna lakum rizqa la yamlikuna duñu yilif rizqan wursak lakum ci yeen manam yilifuñu seen wursak li ngeen di jaamu tadu yalla yilifuñu seen wursak manam ko xamne joxula li ngay lek joxula li ngay nan joxula li ngay sol joxula dekkuy way joxula khalis yalla tabaaraku ta'ala day woné fiine lepp luñuy jaamu te du yalla lolé yeyowul jaamu ga ndax wursagalewut fi limi tekki mi ngi melni tay do dem ci ben entreprise wala ben société gis ne mom moy joxe solde yi waye kenn duko liggeyal lolou du soti mom kay fi ngay liggeye ñolay jox lañu lay jox waye ñulay jox lañu lay jox ngay liggey bu ke rek nga ñew ne nopi na ñu jox la mu ne dedet yalla it nak fi lim fi jangale kon moy bant bo xamne joxula nga lek joxula nga nan wala lenen lu melni mom yo xamne joxuñu nga lek joxuñu nga nan nga fete leen ak jaamu lolé ñak xam ludi ak jaamu la motax mu ne innal ladhina ñi nga xamne ta'buduna yene ngi leen di jaamu min dunillahi te duñ yalla la yamlikuna lakum yilifuñu leen rizqa wursak fabtaqu 'indallahi rizq fabtaqu na ngeen wuti fabtaqu na ngeen sakku 'indallahi fa yalla arizqa wursak yalla rek mo len mana wursagal na ngeen kon sakku ca mom arizqa wursak wa'buduhu te ngeen wetal ko washkuru la te ngeen sant ko ngeen xamne yeen ñep ilayhi turja'una ci mom lañ leen di delo yalla kon wursak wabtaqfabtahu 'indallahi rizq ndax tabarakallahu ñi nga xamne ñoy joxe wursak ku ci lu toll ni la taxaw ci arafat taxaw won nela legi acca tegal ci suñuy loxo kenn ku ne nangam la suñu gor ga haji ibrahim sax don wax mu ne kon bala ngona jot rek ngene len man ngeena jël seeni bagage ci ñibbi waye suñu borom tabaraku taala bu ñepp dajé won ci barap kenn ku nekk talal ko sa loxo lim sey bëgg bëgg bam jeex tak mu jël ko tek ci say loxo lool du wañ ci lam yor lu toll ni li pousse di wañ ci geejja fabtahu 'indallahi rizq mu ne kon na ngeen sakku fa yalla wursak wa'buduhu na ngeen ko wetal wetal gi ñuy wetal yalla day jur wursak wa wetal gi nit di wetal yalla day jur wursak ndax wetal ko ba xamne bi nga amé alal dafa am lo ci ragala def bi nga amé am lu am bi bari bari amna lo ci ragala def lolou nga xamne mom ngay mayutandiku lolou day sakanal wursak tay lolou day jur wursak ndax su fekke ne yi nga xamne des koy def ci wursak te yeccu ëpp nek walu yaq ñak sakan nga fofu lay juddoo ki nangul yalla nak mu nan ko nanga bayyi nangam nangam mom bul ko def mu top ci yoyé foko fekk wërsegam day sakkan lola mo jur liñu tuddé barkel ci aw wërseug ndax wërsegu barkel tekkiw dara la dul ki lim am du ci dënd lu mu bëggut ñaare jënd lo bëggut day gattal wërseug day yak kom kom bari wa nak ño xamné li leen té arrivé moy jënd luñu bëggut ñaaral bu moy jënd lu amul njariñ ñettal moy jënd lu lay lor yoy nak bu ci nit ki yaro ba nopi jaamu yalla gi muy jaamu yalla day tax yalla limu leunkele fi fa butahu inda lay rizqa tatta wa'buduhu day tektal ne jaamu yalla wëtal ko day sakanal kom kom waye tabarakallah su fekke ni nit ki day jënd bay jënd yu bëggut yoy mën nako jural lo xamni li du ko amal solo washkuru la ngeen sant ko sant yalla idda yok wursak ndax la in shakartum la azidannakum yalla bu la joxe bo sante dalay doli su la joxe nga sant mu dal la mu joxat la nga santat mu dal la non la yalla tabaraku taala def motax sant gi ni sant yalla lol tamit day yok wursak ci ñi nga xamne ñom la suñu borom tabaraku taala di jox wursak ilayhi turja'un tayit ci yalla la ñu dello mbollem dom adam bu seen muy taxaw ñom ñep dañ leen di dello ci yalla tabaaraku ta'ala ilayhi yurja'un la ila ghayrihi muy marji'u ñep dama dama bo fi seen rek la ngeen jangon ca suratu al-alaq ara'ayta alladhi yanha 'abdan isa salla ba muy jeex mun inna ila rabbika ar-ruj'a modi ñep suñu borom tabaaraku ta'ala lañ leen di dello motax ko deg mu genn aduna rek buñ ko tagge ba nopi ni jebal nañ ko boromam bi maana delu na waaw jebal nañ ko boromam teyit ni ngui koy jebale boromam warna tax kenn ku nek ragal ko ndax dañuy tak tanki tabarakallah wala bok dañ koy laxas ci lu wex tal gas am pax bu mu xoot def ko ci bir no ni ñi koy def tax nak bok kenn ku ne bu waje jaar ci yoon wo wi warna ragal ka muy fekki ndax ko xamne daf la andi won fi am yum la sant nga di ko togn ba ngeen nara dajje bis bi ngeen dajje nak say mbokk sot la bis bi ngeen nara dajje ya ki nga daan togn muy tabarakallahu ta'ala daan la sant ngay lank mulay téré ngay def téré tay nak ngay nar dem ci mom say mbokk sot la japp la tak sa tanki tak sa loxi gas am pax bu mu ko def la ci daan ne yalla mo ngi nonu ne nak yalla nang ko yeeram ah yalla mën nako yeeram de waye tabarakallahu bu fekke na top nako ci togn mi yoyi lola mën na jur ay kalaw kalaw tabarakallahu kon nak muné fabtahu 'indallahi rizq fakulen ci yalla wursat ben wa'buduhu wetal len ko washkuru la te ngeen sant ngir mom ilayhi yurja'un ci mom lañu di dello mom tabaaraka wa ta'ala wa in tukazzibu suñu wedde su ngeen wedde ibrahim lañu su ngeen wedde faqad kazzaba yaddi won umamun aw khair min qablikum lu len jitu li ma len wax su ngeen ma wedde duma naqari ndax amna xet wo xamni wi jitu won na ma bañ yonne yonente ba dañ ko weddi won weddi bi ngeen ma weddi kon bu ngeen ma wedde du wañi dara kon yonente yi ali musallatu wassalam luñu weddi weddi du wañi ñi ñi jikal dara kon mu ne ko wa in tukazzibu bu ngeen wedde faqad kazzaba weddi won umumun aw xet min qablikum lu len jitu lu jitu yonenti yalla ibrahim yonenti fi jaaron waxon nañu ak seenu nit bañu wax ak ñom ñu weddi won len mu ne kon nak seen weddi gi ngeen nara weddi limay wax loolu du wañi dara li nga xamne mom la ma tabaaraku ta'ala yoni man nar ko wax ñima koy wax kon wa in yukaz wa in tukazzibu bu ngeen wedde faqad kazzaba umamun min qablikum aw khayr yag nañu weddi wa ma 'ala ar-rasuli yonenti nak dara waruko ndaw dara waruko illa al-balagh al-mubin ludul jaral tabligh dal kum war kuné bo tabligher mom dongu nak mo la war lolou la tabari mune ma'na al-balagh al-mubin moy alladhi yubayyinu liman sami'ahu ma yuradu bihi wa yufhamu minhu ma ya'ni bihi tafsir tabari jukib ñaar fuk khatum jurom ñet fuk ak jurom ñen moy ki nga xamné jotlé ko war lepp lum dolli ci jot li ga nak su baba moy togn wa ma ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin ndaw dal dara waru ko ludul jot li rek te yam kep ci la nga xamne mom lay jot li motax ci walu jot li ak li ñi tuddé da'wa manam jot li ak da'wa ñaar lañ ñoo xamne yit ndongo lu ne warna su nekké ci al-balagh xam fim tambalé fim yam bu nekkee ci addaawa xam fi mu tàmbalee ak fi mu yem. Albalaax moom daf ne wa ma ala rasuli illa albalaax, lenn dong ko wax war mooy albalaax, mooy kon moom jot li kepp. Ya ca des nag yoonam du ca nekk, amaa ki nga xam ne mooy daaw moom mooy mooy xam ndax lii dañ koo war a dindi, ndax buñ ko dindee lu ko gën a fii nekk, ndax buñ ko dindee leneen moo fi nekk, ak yu demee ni ko yooyu. Yooyu jar a bàyyi xel la ci wàllu koo xam ne kii day def tabliix ak koo xam ne kii dafay def li ñuy tuddee daawa. Wa ma ala rasuli ndaw dara wóoru ko illa albalaaxul mubin, lu dul jotli boo xam ne bii bu leer la, loolu rek moo war képp ku tabaraka wa taala yónni. Suñu borom nee na ci suratu al ankabut aaya fukk ak juróom-ñeent, awalam yaraw xanaa gisuñu ñoom ñuy wedd yàlla, kayfa yubdiu llahu alxalq, naka la yàlla yi tàmbalee bind gi, naka la yàlla yi tàmbalee bind gi ba noppi, summa yuiduhu, mu koy delloowaat. Bi maanaa suñu borom tabaraka wa taala yi muy bind dafay am fu muy tàmbalee, am fu mu dem, mu jeex, mu ñëwaat. Sooy seetaan adduna yi, adduna yi bàyyi ma yi, wala ngay seetaan adduna yi gunóor yi, wala ngay seetaan adduna yi yu demee ni ki yooyu njëriñ yeeg yooyu, lenn lu ci nekk départ bi muy am ak arrivé bi dafay wuute. Am na ci yoo xam ne bu ñu juddoo ci nawet bii, bu beneen nawet ñëwee duñu bokk ci catégorie ga ñu nekkoon. Bi ma ne at mii ay lupp-luppaan lañu woon, at ma dellu si waat ñu nekk ay sax, wala ñu nekkoon sax ren ci déwén sa ñu nekk leneen, wala ñu nekk sax ñu jël leen ñu nekk nguru, wala yu demee ni ko yooyu. Noonu yàlla di sose lay wax ne suñu ko gisoon fab kii mu mel nii, fab nee mu mel nee, danañu xam ne tabaraka wa taala bu nee mën naa dekkal nit ñi mu koy wax war nañu koo gëm. Moo tax awalam yaraw xanaa gisuñu kayfa yubdiu llahu alxalq, ni yàlla di tàmbalee bind gi, umma ginnaaw ga bu ñu deexee yuiduhu, mu defaraat ko. Loolu maanaa la mu am solo. Xataada day wax ne al maana awalam yaraw bi dalail wa nazar kayfa yajuusu an yuida allahu al ajsama bada al maut. Ñoom ñi nga xam ne ñooy wax loolu dañuy gis ne tabaraka wa taala mi nga xam ne moo bindoon mbindee fii war mën naa delloowaat seen yaram yi, ba kenn ku nekk na nga meloon nga melaat ko, ya nga doon wax nga mën koo waxaat. Tabarakallah, alquran mag ñu nekk le naan ala an nusawiya banaana, nit bu faatoo buy dekki sax li nga xam ne moo nekkoon ci ay loxoom, loolu dafay ñëwaat tabarakallah. Inna zalika ala allah yasir, lii nag lu yomb yàlla la. Dekkal nit ñi ginnaaw bi ñu deexee, delloo leen ñu nekkaat aw nit, taxawalaat leen, attewaat leen, loolu lu yomb tabaraka wa taala la. Ndax def moo gën a jafe defaat. Bëri waana ku def benn mbir ñu ne ko waaye li nga def mu def man ko, wala mu def bu gën a rafet sax ba mu njëkkoon a def. Loolu day tegtal ne tabaraka wa taala kon su fekkee moo bind nit ñi nii ñu gis leen nga xam ne moo leen fi jëlee ëllëg, kooku su diggee ne dana leen dekkal, kenn ku ne war naa am gëm gu ma sëkk goo taxaw ci ne dina mën a jot li nga xam ne moom mooy mbir mi. Tabarakallah, su ko defee kon ñu teg suñu baaraam ci aaya fukk ak juróom-ñeent, am lu ñu leen dégtal léegi ci kanam tuuti, daal di dellu si waat ci tafsir bi incha allah ngeen bay. Tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom-ñeent ci suratu al ankabut, awalam yaraw kayfa yubdiu llahu alxalqa summa yuiduh inna zalika ala allahi yasir. Xanaa gisu leen yàlla tabaraka wa taala ni muy tàmbalee bind gi ak ni mu koy delloosee, kon dekkal lu yomb la. Al ba's wa nushur, ñaar yooyu lu yomb la. Al qurtubi day wax ne maana al aaya ala ma xalahu al baad, awalam yaraw kayfa yubdiu llahu simara fa tahya summa tafna summa yuiduha abada wa kasalika yabdau xalqa al insan summa yuhlikuhu bada an xalaqa minhu waladan wa xalaqa min al waladi walada ila axir. Nee na moom alxurt bi suñu seetloo tabaraka wa taala ni nga xam ne ni lay tàmbalee meññit ab maango, ñu daal di koy lekk ji maango ba mujjuraat maango, xool loolu war mu wan la ne dekki am na. Naka noonu benn doomu aadama fii nekk ab liir